Wersja nowa piosenki, którą znamy od wielu, wielu lat i to jeden z tych ważnych utworów na antenie Trójki przez te wszystkie lata. Space Oddity Davida Bowiego. Tu na nowej płycie Marka Napiórkowskiego zatytułowanej Hippocamp. Marek Napiórkowski na gitarach, to jak Państwo wiedzą doskonale, tak, różnych gitarach. Marek jest także kolekcjonerem instrumentów. W różnych kolorach, w różnych konfiguracjach te instrumenty można też zobaczyć i usłyszeć na jego trasie koncertowej, która właśnie trwa. O trasie pewnie jeszcze będzie czas Państwu opowiedzieć. Teraz przypomnę, że na nowej płycie Hippocamp obok Marka także na instrumentach klawiszowych Jan Smoczyński, na perkusji Paweł Dobrowolski, na instrumentach perkusyjnych Luis Ribeiro i na saksofonie sopranowym w dwóch utworach gościnnie Adam Pierończyk. Marek Napiórkowski kończy 50 lat. To jest nieprawdopodobna trochę informacja, ale to jest artysta, który właściwie ciągle pracuje, ciągle gra, ciągle wymyśla nowe projekty, nowe zespoły, nowe płyty. Dlatego pewnie ten czas mu tak szybko płynie. Marku, wszystkiego najlepszego. No i mam nadzieję, że jednak znajdziesz chwilę, żeby zajrzeć także do audycji mało obiektywnie z tą nową płytą Hippocamp, której jak na razie sobie tak słuchamy co jakiś czas właśnie o tej porze w Trójce. Koncertowo miało być, no i będzie za moment. Przede mną bowiem płyta nagrana w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, płyta nagrana przez sekstet Marka Napiórkowskiego. Znakomitości, naprawdę, znakomitości w tym zespole obok lidera, znakomitego także. Henryk Miśkiewicz, klarnet basowy, saksofon altowy, Krzysztof Herdzin, fortepian flet, Adam Pierończyk, saksofon sopranowy i tenorowy, Robert Kubiszyn, gitara basowa, kontrabas, Paweł Dobrowolski, perkusja. Płyta sekstetu Marka Napiórkowskiego nagrana 11 stycznia 2015 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Thank you. Here Comes the Moon, Teatr i Lunar Calendar. Wszystkie kompozycje Marek Napiórkowski, aranżacje Krzysztof Herdzin, to sekstet Marka Napiórkowskiego na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w styczniu 2015 roku. Potem ukazała się także płyta wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Marek Napiórkowski, sekstet Trójka Live. Jak Państwo słyszą, mam w studiu płyt więcej niż jedną i za chwilę kolejna płyta Marka Napiórkowskiego, naszego jubilata. Płyta, na której znajdą Państwo znak jakości programu Trzeciego Polskiego Radia, no i także tym znakiem jakości była nagroda za ten album Mateusz Trójki za wydarzenie w kategorii jazz. Płyta nosiła tytuł Warsaw, New York City. Thank you. Marek Napiórkowski z poprzedniej płyty, także tytułowanej pieszczotliwie jako Wawnyc, czyli Warsaw, New York City. Marek Napiórkowski, Manuel Valera, Robert Kubiszyn i Clarence Penn. Oraz gościnnie także Chris Potter. To jego saksofon i klarnet w utworze The Way. Potem jeszcze Petriolo i kompozycja Roberta Kubiszyna Quantum Walk. To płyta Wawnyc, ale jeszcze wrócimy teraz do koncertów związanych z płytą Hipokamp, tą najnowszą. Za nami już 24 października Toruń, Teatr Muzyczny, 25 października Jazz Jamboree. Ale przed nami jeszcze koncerty, także za nami 27 jeszcze przed, bo to niedziela, tak, w kalendarzu trzeba było zerknąć, to niedziela 27, Jelenia Góra, czyli rodzinne strony Marka Napiórkowskiego, 30 października Centrum Pendereckiego Lusławice, 31 października Rymanów, koncerty listopadowe, 3 listopada Kraków, zaduszki jazzowe, także 3 Radio Wrocław, i 5 listopada Nospre Katowicki, 7 listopada Poznań, scena na piętrze, 8 Domu Kultury Ustka, 9 listopada Kartuzy Galeria Refektarz. Tak wygląda jesienna część promocji koncertowej, promocji płyty Hipokamp Marka Napiórkowskiego. Na tych koncertach wszystkich także Minosinelu się pojawi. Na koncertach w Warszawie i w Jeleniej Górze również Adam Pierończyk. To Marek Napiórkowski, nasz jubilat, którego urodziny świętujemy w audycji Mało Obiektywnie. I czas się już żegnać dzisiaj. Po 4 Mikrokosmos Grzegorz Zembrowski. A żegnamy się płytą nagraną już 5 lat temu. Czas szybko płynie. Płytą Celuloid Marka Napiórkowskiego i Artura Lesickiego, czyli dwóch kolegów sprzed lat i wciąż kolegów, jak się okazuje, z gitarami. Muzyka z polskich filmów na płycie Celuloid. Najpierw Lalka Andrzeja Kurylewicza, a potem Prawo i Pięść Krzysztofa Komedy. Marek Napiórkowski, Artur Lesicki. Tak się kończy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce w przyszłym tygodniu.